等到满很狂乱你狂烦只狂言你在日 Välkomna till avsnitt 85 av vår lilla filmpodcast Tittar och snackar. Idag så hoppas jag att Gustav kan förklara för mig vad det är som gör att Only God Forgives en sån otroligt värdelös film. Och vad förutom det kommer vi prata om, Gustav? Vi kommer snacka om de filmkaraktärer vi skulle vilja ha som familj, eller kanske behöva som familj. Vi får se vad som händer där. Du har listat lite och jag har listat lite och vi vet inte vad den andra har att erbjuda. Så det och då Only God Forgives, denna lite Ben Affleck, redan Ben Affleck mobbade film. Så att jag kanske kommer gå lite försvar för den, även om det här egentligen är mer din och alla andra jag känner typ av film, formfilm liksom. Vi får se. Ja, sen hoppas jag att du kan, som jag sa i början, att du kan förklara för mig vad som gör så dålig. Så av någon anledning till det så kul att höra ditt perspektiv om den saken. Men jag har också sett faktiskt det jag sett fram emot mest nu under våren. Det har ju varit Arrested Development säsong 4. Och jag har sett nästan hela den säsongen, och det är 15 avsnitt. Jag vet inte om jag har sett 10 avsnitt eller något. Och jag tänkte att vi kunde prata lite om den, men det känns som att det blir lite trist kanske att prata om två värdelösa saker i ett avsnitt. Om det skulle vara denna och Only God Forgives. För dig borde det inte vara trist, i och med att du har nu, och speciellt, har inte du en slags så här track record av att allting är värdelöst just nu som vi diskuterar? Alltså jag gick ju och såg Jurassic Park i morse, och den är ju inte fruktansvärd och inte värdelös. Så att allt är inte värdelöst, Gustav. Men Arrested Development säsong 4, jag hoppas att du kan se klart den också, så då kanske vi kan prata om det lite. Alltså bara, jag har bara börjat, så jag kan verkligen inte uttala mig om det. Det enda som, jag har inte hört någon dra upp en dialog, fast jag har inte träffat någon sen. Men vad är din första känsla då, av att ha sett de avsnitt du har sett, hur många det nu kan vara? Här är jag lite mer kall. Jag avvaktar alltid 4-5 avsnitt. För jag har märkt att om man beslutar sig i så här avsnitt 1 och 2, så blir det så lätt att det hänger med. Alltså att man skapar direkt ett så här agg gentemot det man tittar på. Så jag vill alltid komma in i så här 6-7 avsnitt ungefär innan jag bedömer någonting. För jag kommer ihåg första gången jag såg originalserien, så gjorde jag precis som American Horror Story och många så här komediserier, att jag såg 2 avsnitt och sen la jag ner, och sen ett år senare så börjar jag igen, och så plötsligt älskade jag Arrested Development. Så att vem vet vad som händer här. Jag har ingen aning, som sagt. Okej, men jag gör som du då. Jag avvaktar i alla fall med att diskutera det tills du har sett det. Men väldigt, väldigt besviken. Det är tråkigt start på sommaren. Hur har rösterna då? Hur har rösterna i övriga världen varit? Har det varit en besvikelse eller? Alltså jag har inte läst riktigt så mycket, och folk tycker, det verkar ju som att de som, vissa vill ju alltid ha skygglapparna på, om det så är med The Dark Knight Rises eller vad den är, att man är så upppumpad inför någonting att man inte ens ser det man tittar på längre. Det hade jag träffade nu i helgen, hade jag en dialog med en kille som gillar Håkan Hellström. Och du vet ju att det är ganska infekterat. Det är ganska hårt mellan människor som älskar Håkan Hellström, ska bara älska allt med honom, och så motsatta sidan ska hata allt med honom. Jag fungerar inte riktigt på det sättet. Jag är lite mer som min mormor där. Jag är lite mer kall, cool. Men då var han i varje fall, för först tyckte jag det var kul att få prata, för väldigt många av mina vänner, jag har inga som är särskilt intresserade av Håkan Hellström. Det har missat det, min det krets. Det är väl färre per capita än i Göteborg, kan jag säga, och Västsverige. Precis, jag tror jag är väldigt Göteborg. Göteborg och Visby, skitsamma det. Men då är det först lite intressant, men sen tappar han mig lite när han börjar hylla även så här, det här, att Håkan Hellström är även briljant i TV. Han är lysande i TV. Där jag är så här, what? Alltså Håkan Hellström är typ kass i TV. Han är så nervös och fumlig. Varför är han lysande i TV? Men då är det just det där som du beskriver, att man ska liksom ha skygglapparna på och älska allting. Man var ju väldigt mycket så på högstadiet. Då var alla låtar på en platta bra. Även om några låtar suger, om man hade lyssnat på dem, så försvarar man dem som mästerverk liksom. Jag tror bara man inte vet bättre. Så var det ju med mig och om vi snappar Pearl Jam 30 sekunder, att första skivan där, Ten, som säkert du lyssnar mycket på i din ungdom, den skivan är ju typ perfekt. Alla låtar är hits, men resten av skivorna är ju verkligen inte så. Men jag, när jag var som mest ingöttad och ingrötad i Pearl Jam, kunde ju inte förstå hur man inte kunde tycka att varje låt var en hit. Jag kunde inte förstå varför inte Pearl Jam själva släppte alla låtar ut på radio, för alla låtar skulle spelas hela tiden. Och nu på senare tid har jag förstått att så kanske inte är fallet ändå. Det finns en del trista låtar även i deras katalog. Men så aldrig fallet. Inte ens med en låt man älskar så behöver man försvara varenda stråke eller varenda riff. För det finns alltid skönhetsfläckar liksom. Och det är därför jag är en sån fan av min påkomna temperaturlista. Det vill säga att när man diskuterar, även om det är en film du älskar, så gör man från 1 till 10. För då blir det automatiskt att man synar allt man även tycker är dåligt. Och det är ganska befriande. Det är jobbigt att ha saker, precis som det är jobbigt att ha människor på pedestal. Och det är okej att älska någonting, men inte älska allting i det. Man kanske till och med älskar det lite mer då. Eller hur? Ja. Jo, men det är det värpen i alla fall. Vi väntar med att prata om det tills du har sett lite mer av det. Men och din fråga om man hört kritiska röster om den serien och den här sången, så verkar det som att finns folk nu är besvikna också. Och jag tror många är besvikna på det jag är besviken på. Och kanske främst det här med hur man nu har lagt upp strukturen för serien, i att varje avsnitt fokuserar på en karaktär och sådär, vilket gör att vissa karaktärer inte ens är med längre. Och hela den här känslan av den här familjen, där man får inte gott och blandat i varje avsnitt, och de är väldigt tajta avsnitten med väldigt mycket humor liksom på 20 minuter. Det finns inte längre riktigt. Men vi kan snacka om det senare i den här podcasten. Är det någonting du vill ta upp, eller ska vi hoppa till Only God Forgives? Vi hoppar, eller fan, grejen är att jag har en sån här, en stripscen. Star Trek Into Darkness, som jag under avsnittet av den filmen hela tiden kallade Star Trek Into the Darkness. Mm. Det tycker jag var kul. Varför du har en tendens, finns det fler såna. Du säger även Jerry Bruckheimer. Ja, men det har jag alltid gjort. Och jag har övat på, det var flera år sedan, så övade jag på att inte säga det. Men det har bara satt sig. Ah, okay. Han är Bruckheimer för mig. Det går inte att ändra på. Och jag kommer förmodligen aldrig träffa honom, så det spelar ingen roll. Så. Hello, Mr. Bruckheimer. Ja, precis. Bara, you're fired. Ja. Men så här är det. I Star Trek Into Darkness, den här Alice Eve, den här blondinen som ska vara något lite romance interest till Chris Pines Captain Kirk, har en scen där hon där hon ska byta om, och där manusförfattarna efteråt har gått liksom backat lite och sagt okej, det var en onödig visa en kvinna i bara underkläderna scen. Har du snappat upp det? Jag vet inte vart jag hörde om det. Men det var ju det att Damon Lindelof, manusfattaren, skaparen av Lost, bla bla bla, han tog ju tillbaka. Han har sagt i efterhand att ja, det var väl lite halvdumt, den scenen. Och den var ju jävligt konstig i filmen. Ja, precis, den blev lite så här gammalmodig. Och det är väl därför han också har sagt så här, ja, det var onödigt. Och så alla köpte det, så det var ingen grej. Men så såg jag Taylor Hackford, den gamla regissören som är ihop med The MILF number one, Helen Mirren, och som även regisserade då En officer och en gentleman bland annat, och för många 90-talsfavoriten Blood in Blood Out, som aldrig var någon film som hookade i mig av någon anledning, eftersom jag vid samma tidpunkt gillade filmen Sökarna. Det är generande, lite pinsamt. Jag såg hans nya film som har gått lite under radarn, Parker, med Jason Statham och Jennifer Lopez. En av alla de actionfilmer som floppade nu i våras. Den tillsammans med Sylvester Stallones Bullet to the Head och Arnold Schwarzeneggers The Last Stand. Okej, okay, ja precis, de hörde dit. Alla filmer som ingen har räknat riktigt ska slå i Sverige kanske. Eller? Nej, och visar väl att de där gamla actionhjältarna klarar sig inte riktigt själva. Men sen kom ju snart Die Hard 5. Jesus Brett, han är ju lite annorlunda, för han har ju alltid varit, han är ju typ nutiden så här direkt på video skådis, alltså han har sin fanskara liksom. Ja, han hamnade där väldigt fort och snabbt, men han hade väl inte heller samma, hans dal är inte lika låg eftersom hans höjd som actionskådis inte varit lika stor som för de 80-talsskådisarna. Nej, och därför tvekar jag på om han har en dal på det sättet. Han har alltid befunnit sig nere i den dalen. För jag har till exempel min yngsta systers pojkvän som bara, det är de enda filmerna han accepterar. Han bara hatar alla filmer, men han älskar alla de här Jason Statham-filmerna och försöker få mig att se dem. Och jag är så här, jag börjar tycka om dem lite för hans skull, förstår du? Ungefär som när man leker med någon tråkig leksak med ett barn bara för att vara pedagogisk. Men i den här filmen Parker så dyker upp en ännu mer omotiverad scen där Jennifer Lopez ska klä av sig i underkläder och vända sig om. Och då, det är inte så att han ska kolla, det är lite maskerat som att så här, han ska kolla om hon har någonting på sig. Men man köper inte det, och det är inte i karaktär eller någonting. Och då tänkte jag, den här var verkligen omotiverad. Men så får jag känslan av att det är Jennifer Lopez som har velat ta med den här. Förstår du? Hela hennes skådespel lyser av att hon fortfarande får visa här, som på en audition, alla Hollywood-producenter att I'm still fit. För hon ömkar också över att så här, och det är jobbigt att vara 37 år gammal. Hon ska verkligen visa så här att det känns som att hon har fått in det i sina krav till filmen, att så här, jag ska vara högst 37 år gammal och jag ska få visa att jag fortfarande är vältränad, att jag fortfarande är babe. Har man inte hört liknande saker om känslan som vikit ut sig? Det har också varit så här, jo men jag vill visa upp min kropp nu innan jag förfaller, och du vet alltså. Ja, men och här är det dolt. Det känns som att så här, Jason Statham sitter där och försöker skådespela, men han vet att det är jag som åker på den här skiten. Alla som filmar vill inte göra det här, för att de behöver inte den dialogen. Jag ska lägga ut den här sen på vår sida. Jag har redan YouTube-klippet färdigt, så att vi inte glömmer det. Men det känns verkligen som hennes grej. Det är hennes påhitt. Vi får se vad ni tycker när jag lägger upp det. Ja, men var filmen bra då? Såg du det med din syrras pojkvän? Nej, det gjorde jag inte. Jag såg den för just Taylor Hackford, alltså regissören. Ja, okej. Och se om han kunde hitta på. Men det kändes som att han hade inte så mycket med den här filmen att göra på det sättet. Alltså det här var förmodligen bara ett jobb och sådär. Alltså den var helt otydlig. Nej, men det är också, fan. Det är samma sak, den Bullet to the Head, Sylvester Stallone-filmen. Det är han Walter Hill som har regisserat den. Ja. Och det är också de här gamla gardet som kommer och fortfarande ska försöka regissera film från stora dukarna. Men det visar inte. Eller så får de kompromissade jobb, som sagt. Kanske också, det är inte så att de nödvändigtvis behöver pengarna. Men de kanske inte får så många intressanta projekt igenom. Och de vill fortfarande filma. Det vill säga, de vill spela fotbollsmatchen trots att de inte längre är sökta till laget liksom. Nej, lite liknande det här som äldre kvinnliga skådespelare råkar ut för, att de hamnar i något fack där de får inga roller längre. Nej, precis. Men du, Only God Forgives då, Gustav, vad säger du om att ge lite kontext till den filmen om du vill, lite vad den handlar om? Det var ju en av snackisarna inför Cannes-festivalen. Och handlar om, antingen handlar det, Only God Forgives, om en amerikan i bakgårdens Thailand som tvingas hämna sin bror när denna blir mördad. Eller så handlar den om en estetisk thailändsk snut som försöker gå mystiskt och regisserad som i en David Lynch-film utan att ha sett en film av David Lynch, som gör upp med staden han känner så bra men lär sig hata. Eller så handlar den här filmen om Cruella de Vil från Pongo de 101 Dalmatinerna, som pressar sin yngsta son att hämnas mordet på sin äldsta son. I en roll där både regissör och Ryan Gosling förmodligen drömde om att Joaquin Phoenix skulle gästa i rollen som storebrorsan. Jag satt hela den här filmen Och tänkte på brorsan, för jag kände igen den skådelsen med sin så här harmynta. Så jävla väl. Jag bara, vilken film jag sett den här karaktären i och den här skådelsen. Det är en film där han... det jag minns liksom i mitt huvud om fragmenten jag hade var att det var, han spelade i den här filmen en karaktär som var god men gick över och blev ond, någon spion eller någonting. Jag kunde inte lösa vad det var under filmens gång. Sen efter, ja, för jag kände igen honom lite också, men jag började inte ens fundera på vad det var. Okej, men efteråt så kom jag på att han är med i en fiende mitt ibland oss, vad han heter, Peter Dalles. Jaha. Andra världskrigs thriller spänningsfilm så på Göteborg Filmfestival. Så det var inte ett världens mest spännande ställe, men det är så att jag tänkte på gällande den brorsan. Men Only God Forgives då, det är kul att prata om den tycker jag, eftersom vi pratade om Drive då tidigare och vi båda inte riktigt gillade den, inte riktigt höll med om vad hyllningar sen filmen fick. Också regisserad av den här Niklas Winding Refn. Men precis, av den här danska pusher-regissören. Ja. Och där med Drive, jag har ju varit inne på, för att vi båda refererar dels till den. Så att jag har öppnats upp lite mer för den filmen. Den har uppenbarligen gjort ett intryck även på oss. Inte bara för att det finns många filmer som vi inte gillar, som vi aldrig refererar till. Men det känns som att vi gillar Drive lite mer än vi tror att vi gör. Men det är väl också, Drive är också en typ av film så där man gillade det de försökte göra och man gillade mycket i den. Men det fanns också saker man ogillade. Det jag störde mig mest på den filmen var ju hela den här inpushade gangsterstoryn med Albert Brooks och skit, bara för att försöka liksom få handlingen att röra sig framåt lite så konventionellt. Det var hela den, Ron Perlman och det var det som var så jävla, det var som en cancersvulst för den filmen. Det är inga stora problem med det övriga. För när jag tänker tillbaka på den så gillar jag ändå, du vet, den tysta grannen som Ryan Gosling spelar, Som lever så här ett dolt liv, eller du vet, han har hemlighet för sig och han blir kär i vad fan heter skåsen nu? Jag tappar alltid hennes namn, vad fan heter hon? Carey Mulligan. Men vad hade du för förväntningar på den här filmen då? Alltså Only God Forgives. Alltså jag hade sett trailern så lite oengagerat och snappade direkt upp det som att okej, jag kommer få någonting Drive liknande, någonting lika snyggt och häftigt, och vi har Ryan Gosling igen, så det här kan vara, det här kanske gör allting rätt, kände jag ju. Och sedan så hade de även släppt den här bilden med Ryan Gosling helt sönderslagen. Det var det första man fick se från filmen. Fan, som gjorde mig lite, är det någonting jag är besviken på efter den här filmen, så är det våldet som hade lyfts upp så mycket. Jag tycker Drive var våldsammare. Jag tycker inte, alltså den var våldsam, men oftast visar de inte särskilt mycket våld. Alltså det var inget spektakulärt. Sen tyckte jag väl att Drive hade ett så här realistiskt våld, så gjorde ont tyckte jag. Till exempel den här hissen och sånt. Men den här filmen så rör sig mer mot det där våldet som klipptes bort i 80-talsrullarna, som känns bara onödigt. Ja, och lite såhär Evil Dead-aktigt. Ja, precis. Men det bara visa upp våld för liksom 15-åriga grabbar på något sätt. Det hade liksom ingen... Men sen är det inte så våldsam som folk verkar vilja göra gällande heller. Det gjorde ju aldrig, det gjorde liksom som du själv sa, att man ser inte så mycket, och det gjorde aldrig liksom ont att se den här filmen. Men någonting som händer när man ser den här filmen är att man blir otroligt jävla rastlös. Jag beskrev det på filmtipset som att det känns som att sitta i ett väntrum. Typ till tandläkare eller någonting. Jag sitter bara, vet, alltså jag vet inte vad jag ska göra med mig själv när jag ser filmen. Den är så jävla långsam på fel sätt. Jag blir inte rastlös. Dels hade jag måste tacka publiken här, för att publiken var i snitt ålder 20. Lika många tjejer och killar. Och man märkte att det var den här publiken som har tänkt gå och se en thai-boxfilm med Ryan Gosling, förstår du? Mm. De ska få thai-boxing. Tre snubbar går när ungefär så här, vad kan man säga, 3/5 av filmen är slut, för de inser att nej, vi kommer inte få någon thai-boxningsmatch här. Vi kommer ha en thailändsk sjungande snut. De gick under det andra sångnumret, tror jag, från den thailändska snuten. Och sen var det några tjejer i publiken. Igen, jag hyllade när vi pratade om Evil Dead tonårstjejerna, för att de reagerar så innerligt och fortfarande så här varmt. Vare sig det är då till Leonardo DiCaprios vackra ögon eller till... Alltså de tyckte det var pinsamt, så att när när sista scenen kom, då bara brast de ut i skratt. Ett så här skratt ända från magen, där de inte kunde hålla sig. De hade suttit så här och då bara började de asgarva liksom. Och det var så rent på något sätt. För det är väl lite det som har hänt med den här filmen, att väldigt många även så här finkritiker som brukar gilla såna här formfilmer har tyckt att det är, alltså att den är lite en kalkon. Jo, men det tror jag är för att jag tycker det är, jag vet inte om plagiat är rätt ord, men det känns som att plagiatet lyser igenom här. Att man ser att det bara är, att den här filmen är bara konstruktion. Hela tiden, det enda jag ser är någon som alltså försöker allt han kan utan veta vad han håller på med, göra en irreversible slash oldboy film. En väldigt våldsam arthouse film. Men det känns bara som att det är någon som inte vet vad fan han sysslar med som regissör i den här filmen. Eller, ja, och varje fall att han försöker göra någonting han har sett på andra håll. För dels är ju hela settingen med det här röda, det är ju, jag tänker ju David Lynch hela tiden och hans White Lodge, The Red Room i Twin Peaks. Du vet, den här världen där själar hamnar och där Laura Palmer när hon är död sitter. Ja, och det är någon som pratar baklänges och skit håller på. Ja, en dvärg som alla pratar baklänges. Dale Cooper får springa mellan massa skynken. Det är jätteotäckt. Och hela stämningen, även ljudbilden, musiken är ju väldigt så här. Vad heter han? Angelo Baldamenti, som gjorde musiken och kanske fortfarande gör till David Lynch filmer och sådär. Så att jag sitter och känner så här, ja, det är artig, men han har tittat för mycket. Han är född på 70-talet tror jag, den här regissören, eller slutet av 60-talet. Och han älskar Twin Peaks precis som jag, men det skiner igenom för mycket. Och du känner då alltså, när du sätter en kopia eller så här, en plagiat av någon som kanske inte riktigt ja, men hur som helst, en kopia, en plagiat, men jag skulle inte ordet, säga att det här, jag förstår vad du också menar med det här röda och Twin Peaks, men jag tror inte det här på något sätt är inspirerat av Twin Peaks. Jag tror inspirerat av David Lynch, men det jag skulle komma till, även då lite irreversible, fan jag kan aldrig uttala det, men lysande film. Men, men det är för mycket plockat från influenser och kanske inte från sitt eget mörker. Det finns inget riktigt hjärta här, utan man ser ju att, som du säger, att det är en väldigt tom film, en otroligt tom film. Det är väl därför också folk inte bryr sig om när Ryan Gosling, alltså det är ju inte ont han får stryk, för att vi vet, alltså även han går ju väldigt mycket in i det här estetrollen, alltså så här, nu får jag vara cool igen. Han det behövs nog för hans karriär lite grann att han nu gör en så här John Grisham thriller. Alltså någonting där han bara inte förlitar sig på att få slåss och vara tyst, eller typ hoppar in i en ny Crazy Stupid Love eller någonting. För här är det så här, nu har han spelat den här jävla rollen en gång för mycket alltså. Den tysta Clint Eastwood västernhjälten. Ja, men det kan han ju fortfarande komma undan. Alltså men han kan göra det, men han kan inte bara göra det i de här liksom arthouse filmerna som du uttrycker det då. Alltså han kan inte bara förlita sig på att hela tiden behöva dö och försvinna. Alltså det måste finnas lite mer nyans i rolltolkningen liksom. Ja, för jag undrar, jag skulle höra Ryan Gosling berätta vad som skiljer den här snubben från snubben i Drive. Alltså på vilket sätt har han spelat dem olika? Ja, och jag vill bara säga att Ryan Gosling har aldrig varit snyggare än i den här filmen. Den här skäggstubben, det vita tajta linnet, man känner att han är lite såhär asiensvettig och lite så här skönt. Jag har varit i Thailand på semester, solbränd. Han känns väldigt fräsch i den här filmen, Ryan Gosling. Ja, eller style, men och det, för mig spelar det ingen roll. Alltså vadå, vi vet väl att han är fräsch. Det är inget så här, känns inget konstigt med en fräsch Hollywoodstjärna som är supersnygg på bild. Det blir inget märkligt. Nej, men nu pratar jag som Ryan Gosling i sig, att han har nått sin fräschhets snygghetspeak här. Jag har inte sett att han ser bättre ut i någon film tidigare. Jag vet inte om det är en anledning till att gå och se den här filmen, men hur som helst. Men jag vill bara säga igen det här med lågt tempo, att jag är inte emot filmer som har lågt tempo. Jag menar, fan, Lynch har ju ofta det och sådär. Men här, jag tycker att filmen känns så utdragen. Det fanns inte tillräckligt med handling eller drama för att fylla ut speltiden. Så därför nej, man låter allt gå i slow motion. Och kan du hålla med om, alltså när den här äldre thailändska snuten, han ska inte hela tiden gå, det är där jag kände, där är det så jävla David Lynch. Så, alltså det är 100% David Lynch. Jag, när den här thailändska snuten ska gå som en så här, någon med Asperger-syndrom. Men det bara känns fånigt, folk fnittrar som sagt. Och då har man inte riktigt lyckats när folk fnittrar åt den här människan, karaktären som ska vara så hemsk. För du tycker väl inte han är ett dugg läskig? Nej, det är nog inte. Alltså, karaktären är ju, tycker jag, är rätt soft. Det är genomonda, fast han ändå sjunger. Och att han har en väldigt svartvit moral. Men med den skådelsen och allting, och de här jävla bilderna när han ska gå på något sätt coolt i det här, i att vara så jävla ond. Det tycker jag föll totalt. Men det är mycket sådär bilder som bara ligger som ska vara så jävla snygga, fast som inte riktigt är så jävla snygga som kanske reffen tror. Finns det någonting, fast det, folk verkar ju vara ganska negativa. Så, alltså jag hävdar ju fortfarande, för när jag satt och såg den så kände jag att nej, men det här var inte särskilt bra, men jag skulle ändå kunna sätta två getingar, där den ju istället har fått ettor överallt. Och det jag kan känna att hade inte Drive funnits, hade Ryan Gosling inte gjort de här andra filmerna och den här regissören, om det här hade varit en så här debutregissör som gjorde, kom direkt från att ha gjort Crazy Stupid Love, så hade den här kanske blivit lite kultig och kallats vacker estetisk, alltså som formintressant och sådär. Det är väl det jag tycker med Ben Affleck mobbingen här, att shit, nu blir den här som att det här är det sämsta av allting som finns där ute att se. Som att det här är den enda filmen som blir väldigt mycket för pretentiös och intetsägande. Men det är ju en, det är fortfarande, den vill ju vara knäpp. Förstår du? Ja, men den vill det för mycket. Jag tycker filmen är värdelös. Jag ska äta en geting, ett plus eller vad du nu vill. Ja. Men, och jag tycker bara att det är bara ploj. Det finns ingenting här. Det finns inte ens... Det finns någonting. Det här filmen är typ Josef Fares, han är 17 år och gör kortfilmer i någon förort i Örebro. Jag tror inte Josef Fares. Jag tror snarare så här Ruben Östlund, du och alla som gick i vår klass. Nej, men då har du helt missat vad jag menar. Jag går inte helt in, nu pratar jag inte helt om att det här skulle vara lynchinspirerat, eller att det är pretentiösa drömsekvenser, eller att han leker med sin mammas livmoder, utan jag menar mer bara det här att jag vill göra film som ser ut så här, vad nu det än det är. Och jag har det här till befogande, men jag har inte riktigt själen för det egentligen. Jag har inte riktigt, det är inte det här jag brinner för, det här finns inte i mitt hjärta egentligen. Men jag vill ändå göra, alltså så här, man leker film, alltså det här är en lek bara. Jag tyckte inte det Drive var. Men sen någonting jag tyckte ändå var att, hur mycket vi än har klagat på den här polischefen, thai-snuten som går runt och hugger armarna av folk och sånt där. Jag tycker ändå det var en mer intressant skurk än skurken i Drive. Så hade man kunnat plocka bort den cancersvulsten och tagit lite härifrån med ondskan och skurkarna och sånt, stoppat i den, så kanske Drive hade blivit ännu bättre. Jag hade velat ha thai-box, alltså så här att jag trodde vi skulle få lite så här, lite match, alltså den miljön lite mer. Man får ju inte något sånt. Det är bara en tom thai-boxningslokal. Men det finns någonting som är, fan, hon är fortfarande bra. Det är Kristen Scott Thomas, som jag alltid tycker levererar. Jag har ingen större relation till henne. Jag tycker inte hon är dålig här igen. Jag tycker det är en trist karaktär, alltså. Jag tycker inte det... Ja, men hon sticker ut. Hon leker inte på samma sätt. Och hon kanske till och med känner så här att okej, det här fattar jag inte riktigt vad de vill göra. Men nu går jag in jag blonderar, i varje fall... Jag blonderar håret. Ja, precis. Eller det stod i kontraktet att han skulle göra. Men det är precis som när jag ser gamla sköna Glenn Close i The Shield nu, tv-serien jag håller på och sträckkolla mig igenom. Och hon bara så här levererar. Hon är så säker. Det känns som de här gamla skådisarna från... Alltså, ibland stämmer det med att äldre... Alltså att man blir klokare ju äldre man blir. För Ryan Gosling, som sagt, det syns i hans ögon att han lite står och tänker på att nu kanske mina ögon med de här blåa linserna är det vackraste folk någonsin har sett. Nu kanske Emil kommer känna att jag har nått min peak som snygg människa. Men det skiner inte igenom på samma sätt i Kristen Scott Thomas. Nej. Nej, men jag vet. Vi fick... Ja. Vi fick en fråga av Julius. Julius, vår sidekick från Sagan om ringen-filmerna, när vi diskuterat dem, och även Batman-trilogin och sådär. Senast Oblivion. Nu pratar om Oblivion. Ja, och han undrade, han skrev så här: vore det spännande att höra vad ni har för åsikter kring Refs, regissören alltså, förmåga som manusförfattare. Det verkar ju onekligen som om det går åt helvete när han skriver ensam. Den här som exempel, och Valhalla Rising som inte jag har sett. Men att det blir okej när en person som inte är våldspornografiskt lagd skriver slash hjälper till, som i Bronson, Drive och Pusher. Vad säger du om det? För det första, jag har varken sett Bronson eller Valhalla Rising. Men en teori kan vara, eller mitt sunda förnuft säger väl att han är väl kanske en jävligt tom regissör, men är villig att leka med extrema stilar eller sådär. Och leka med formen. Och då är det väl alltid bättre att man får, eller han får, ett manus som någon som är jävligt duktig på det har skrivit, istället för att han själv skriver ett manus gjord för att han vill ha lite snygga tajmiljöer. Ja, eller överhuvudtaget att han arbetar med en manusförfattare, eftersom han kanske inte är på samma sätt en manusförfattare själv. Han är ju intresserad av det visuella. Det är ju helt såklart. Ja, då kanske han behöver en berättare då, via manus, som kan införa själ i filmerna, som han själv kanske kan göra, eftersom han är så fokuserad på var ställer vi kameran och hur får vi de här blåa ögonen att verkligen poppa på duken. Men frågan är om han har koll på det här. Frågan är om han fattar att så här, ja, men nu eller tycker han att, men jag är minst lika bra själv. Alltså det har varit en slump när han skriver med någon annan eller inte. Nej, det vet vi han inte. Han säkert lite hybrid, men han fick väl regipriset för Drive på Cannes, eller? Jag för minns året. Inte. Nej, jag tror han fick det för året. Så, men han har väl hybris i det, och Drive blir superhyllad, och nu ska han väl regissera någon remake. Och jag vet Logan's nu när den här Run blev dissad, så hade han, då hade han bara skrattat och sagt att stor konst blir alltid kritiserad, annars är det inte så. Vad är det för jävla Lars von Trier svar? De här jävla danskarna, det är, ja, eller nu ska vi inte säga de där jävla danskarna. För att det finns ju en vinst med det självförtroendet också, som skulle gynna hela svenska filmklimatet ibland. Svenskarna är ju mer kompromissade nu. Man väljer ut hypnotisören som Oscarsbidrag, för man tänker att då kanske den blir Oscars nominerad för att Lasse Hallström står på den. Vi har ju blivit mer så här utstuderade och lite försiktiga. Alltså du vet, som de här bikaraktärerna i Bond-filmer som är lite falska, man vet inte riktigt vad man har dem. Medan då föredrar jag danskarna, som just nu är då de här lite mer skrävliga, du vet, de här storhyddade rövarna i Indiana Jones-filmer, som bara skrattar och säger: här kommer vi kör vårt race liksom. Jo, men det är kanske sant. Hur som helst, lät bara som Lars von Trier hybris där. Ja, lite, för han lyckas ju inte heller. Som Lars von Trier ror ju ändå sina projekt i land. Det är ju därför han alla kan köpa. Även om man inte gillar Lars von Trier, så har han en på riktigt storhet. Det är hans grej han kör med hela det här. Alltså det är han till 100%. Och det kanske inte den här. Kul att se Reffen ta sig an lite större och mer kanske mainstream-projekt, med tanke på att, som sagt, han skulle ju, eller han var påtänkt att regissera Magic Mike, men valde inte göra det. Och han skulle göra en remake på Logan's Run, science fiction-filmen. Ja. Så det kan bli intressant, men jag tycker bara det här. Sen, jag blev väldigt överraskad av att Filmen Väst har varit med och bekostat den här filmen. Såg du det? Men det var mycket svenskt där. Det var inte bara Film i Väst. Det var väl så här SVT och hit och dit, eller? Ja, det kanske var också. Jag såg bara Film i Väst credits i F-texterna, och hon, vet du, Jessica. Ja. Jag blev helt överraskad av det. Tagen på sängen. Och kom att tänka på att andra gången de Film i Väst skulle göra film i Thailand, om inte en gång i Puket, så var det ju den här Mammut, Modisons film, så kanske inte heller var superduper. Jag har faktiskt inte sett den. Nej, men så Film i Väst kanske borde testa andra svenska resmål att göra film om. Thailand är populärt från Sverige. Även, det är ju så här svenska filmkomedier och tv-serier som hamnar, alltså Thailand har blivit den också, X grader i 30 grader i 30 grader någonstans här. Och ja, en gång i Phuket. Ja, precis. Och det, men ofta är det så här, det känns som att folk mest vill åka till Thailand. Alltså så här, och det har blivit så här, de har upptäckt att det är någorlunda billigt att spela in där. Det är någorlunda så här enkelt att spela in. Och det är därför jag ändå respekterar Ruben Östlund, för idag när jag gick in på Bergakungen i morse vid 9 för att se Jurassic Park i 3D. Så vem tror du jag stötte på? Om inte Ruben Östlund med sitt filmteam som höll på och spela in någon film där. Jag tänkte, ja, vissa ber sig till Thailand med sina SFI-pengar. Ruben Östlund tar spårvagnen till Bergakungens biograf. Men han känns ju inte så. Det känns som att de flesta stannar ju hemma i Sverige. Så det blir inte så glorifierande med just Ruben Östlund i det fallet. Ruben Östlund med en kamera på Bergakungens toalett. Nej, kanske ja, precis. Inte. Han gör film i Sverige så här. Han är ett geni. Han gör film på plats i Sverige. Gustav, har vi en lista också i dagens avsnitt? Vi har en lista, en av mina gamla älskade, lite försvunna listor. En gemensam lista som heter de filmkaraktärer vi skulle vilja ha som familj. Hur har du tänkt där när du har gjort den listan? Jag har försökt att dels tänka på min egen familj. Och sen har jag tänkt på filmkaraktärer som skulle vara skönt att byta ut helt enkelt. Ja, byta ut och haft som pappa, mamma, syskon och sen ett husdjur. Så kanske vi hade blivit en lite bättre person. En lite mer fungerande människa. Ja, men jag tänker med ett alternativ för det. Testa någonting nytt, ja. Lite annat. Ja. Ibland, jag vet inte, jag har faktiskt inte tänkt så jävla mycket. Jag tror inte jag kommer att säga. Men hur skulle heller. Du känna? För jag känner direkt att om jag skulle beskriva hur min familj, hur jag betraktar min familj idag, eller gjorde kanske som barn, så kommer dels familjen i katt på ett plåttak. Cat on a hot thin roof med Paul Newman och Liz Taylor. Fast inte de coola karaktärerna, utan Paul Newmans jobbiga systers familj, som du vet går och sjunger hela tiden och så här söker bekräftelse hela tiden. Jag har inte sett den filmen, men ja. Ja, men och då är det närmaste vi diskuterar Shadow of Doubt i Hitchcocks film i förra avsnittet. Så kanske jag ofta som barn kan ha känt att min familj är lite som den familjen. Så här lite halv manisk och allting ska vara fint fast inte allting är det och bla bla, fast inte på något trillig vis. Det finns ingen Kristen Scott Thomas från Only God Forgives här, utan det är ganska helylle och bara lite jobbigt. Lite jobbigt. Har du någonsin skurit upp din mammas mage och klämt henne på livmodern? Nej, jag blev ammad av henne en gång i en dröm, och det kändes obehagligare än scenen när Ryan Gosling sticker in sin hand i sin döda mor. Ja. Jag vet inte om du hade någon fråga till mig om min familj. Ja, men ja, om min familj är lite som i Hitchcocks Shadow of a Doubt, hur är din? Alltså, skulle du säga? Nej, men jag har ju levt, alltså jag har ju separerade föräldrar, så jag är inte den där trevliga filmkärnfamiljen. Men jag vet inte vad att säga. Kanske lite Sebbe, svenska filmen Sebbe. Nej, jag ska inte säga. Inte lika förort White Trash på sättet. Men lite sådär Beast of Southern Wild. Vi gör så gott vi kan med det vi har. Aktig, ja. Kanske. Jag gillar det, Beast of Southern Wild. Ja, precis. Det är fint även om ni bor uppe i träd liksom. Ja, lite så, ensamstående morsa liksom med 4 barn. Ja, men det var fint. Jag tror din mamma blir gladare än över beskrivningen än vad min mamma blir. Ja, här som din mamma ser själv på Doubt kanske. Ska vi gå igång då? Och jag vet inte, ska jag börja eller ska du börja? Du får gärna börja. Börjar vi med husdjuret? Ja, vi kan göra det. Vi kan börja med vårt husdjur. Men husdjuret är en rolig knorr, så inte avsluta med husdjuret. Okej, men då börjar vi med eller börja med vad du vill. Ja, jag har pappa över, så vi kan börja med pappa då. Okej, som filmpappa då i min filmfamilj, så har jag valt pappan från Donnie Darko, alltså den här Holmes Osborns karaktär. Okej. Och här är väldigt så här kort liksom, bara för att jag tycker han är en charmig jävel. Jag tycker det är skönt att ha en pappa, det kunde varit en mamma också, men nu är det en pappa, som liksom när mamman är allvarlig och seriös i matbordet för att ett av barnen har svurit eller så kan han ändå skratta åt det. Att han tar inte barnuppfostrans konventionerna som finns så jävla seriöst. Så jag hade bara med honom för att han är en charmig jävel bara. Så kort är det. Jag vet inte om du minns honom så mycket från när vi pratade om Don Darko. Nej, men jag minns däremot i kontrast nu till att du har berättat just att du växte upp, det var inte hela familjen, så är ju Donnie Darko har ju verkligen den här familjen där alla bor under samma tak och sitter runt samma bord. Ja, det är Där nästan lite sitcom-varning på ja, precis. familjekonstellationen där. Så det kan ju symboliskt lite uttrycka säkert din barndoms önskan efter det. Men i alla fall Donnie Darko-farsan då, Eddie Darko som heter karaktären, är bara en sån otroligt varm jävel. Och jag gillar den papporna som inte riktigt går in i fadersrollen helt och hållet, utan kan skratta när deras barn säger saker de inte borde. Din Ja. pappa Gustav. Min pappa har väl kanske lite det där. Alltså så här, han är kärleksfull, varm och gör konstiga skämt när man inte ska. Och så blir mamma arg för att han gör det, för att nu ska vi vara Ja, allvarliga. men precis, det är exakt det jag är ute efter. Ja, precis. Och därför vill jag ju såklart, man vill ju aldrig ha det som det finns. Utan jag tänkte direkt, nu när det finns den här nya trailern till nya Stålman-filmen, så finns ju Kevin Costner spelar adoptivfarsan till Stålmannen. Och där vet jag att det har jag alltid blivit attraherad av, när han säger visdomsord till sin son. Du vet så här: "Son, you must know that you will always be strong." Alltså du vet, så här banala grejer, men där man vet att det här för evigt ger Stålmannen modet att överleva, och alltså så här, att conquer himself. Och det är någonting jag alltid lite har saknat hos min far. Han har aldrig varit den. Han är mer den som så här, om mamma var orättvis, så kom pappa och man tänkte, nu kommer han stå upp för mig som på film. Men istället sa han: "Gustav, kan du inte bara be mamma om ursäkt?" Och det var så orättvist, förstår du? Och han är en fin människa. Men då kände jag att jag alltid saknat mentorskapet där. Så jag väljer som filmpappa Obi-Wan Kenobi. Tystlåten, konkret och hela tiden pushar, förstår du? Ja. Jag skulle kunna ta valt en fotbollscoach från den riktiga världen, typ Mourinho. Någon som bara pushar mig att bara bli bättre och bättre. Vare sig det är sport eller filmkarriär eller kärleken. Alltså en mentor helt enkelt. Problemet är väl med Obi-Wan. Det beror på vilken Obi-Wan du pratar om nu, Ewan McGregor eller Guinness. Men Absolut om Alec Guinness. Jag ja, men tänker inte han, ens. jag tycker han känns lite för torr och tråkig för att vara en pappa. Ja, Jag men kan jag. tänka mig att han skulle inte leka med dig eller skoja med dig som den Eddie Darko-snubben. Nej, men jag behöver ingen som skojar och leker med mig. I den nya filmfamilj som jag vill skapa för att jag ska få, vad säger man, arslet ur stolen. För att jag ska liksom kunna bli det bästa av mig själv, så behöver jag Obi-Wan Kenobi, Alec Guinness, inte Ewan McGregor, för jag kommer inte lyssna på honom. Han har inte den auktoriteten. Jag behöver en auktoritet som faktiskt tar mig i örat utan att jag känner mig kränkt, utan att jag bara gör det jag ska. Jag hade behövt göra lumpen, tror Ja, jag känner samma ibland. jag. Vi går till min mamma. Ja. Här har jag valt en filmmamma, en styvmamma faktiskt. Jag hade fan svårt att välja, för min egen mamma är jävligt mjuk. Alltså så här, otroligt, otroligt snäll. Och vänlig och uppskattad. Så därför, jag kan inte välja liksom Sally Field i Forrest Gump eller någonting, för det är lite för likt. Så jag valde, fan, jag vill ha en mamma som heter Bitig. Och då valde jag styvmorsan i Juno, eller som Janis karaktär. Som är lite färggrann och lite galen och lite hård. Men när det väl ändå gäller så finns hon där för Juno, och skulle funnits där för mig om jag hade gått igenom en ungdomsgraviditet. Men det är väl hon jag har valt. Jag gillar att du använder ordet bitig också. Och just, för igen väljer du lite min mamma, förstår du? Det är kul att så här, man plockar alltid, man vill ha det som finns på andra sidan. För att det sista jag vill ha när jag väljer min filmmamma är en bitig kvinna. Det är det sista jag vill ha, Du vill va? inte ha Ryan Goslings morsa i Only God Forgive. Nej, alltså Man det är vill väl inte ha ändå. en, man vill inte ha en mamma som pratar om ens könsorgan när man Nej, sitter och och käkar till middag det kan med jag sig. säga. Sån har min mamma varit. Sen har hon inte sysslat med kokain och våld, och inte heller haft någon sexuell underton till sina barn. Nej. Sånt kunde jag till och med, för det märkte jag när jag skulle välja filmmamma, så märker jag att jag väljer väldigt gärna sexiga kvinnor. Och det fick mig att börja grunna så här, varför kom hela tiden så här sexiga kvinnor? Och då slog det mig att när jag var arg på min mamma som barn, så brukade jag ibland fantisera om så här filmscenarion, att det plötsligt ringde på dörren en dag och så stod det en väldigt vacker kvinna där, och så förklarade mamma och pappa att det här är din riktiga mamma. Vet du när den fantasin avtog? Nej. när sexualiteten kom. För att när man upptäckte onani, nu blev jag lite röd i ansiktet, då blev ju de här fantasierna om att en mamma som inte var ens riktiga mamma dök upp, så blev det att vi låg tillsammans. Och jag fick såna skuldkänslor för den här fantasi. Och det blev ju, det här är ju lite Ryan Gosling, Kristen Scott Thomas, eller hur? Så där blev det bara obehagligt när jag började tänka åt den. Så jag kände så här, fan, jag behöver en sund, någon som får mig inte att tänka såna här knäppa tankar, någon som får mig att inte öppna till slut 40 år gammal en thai-boxningsställe i Thailand liksom. Och då jag hade problem här. Men då blev det plötsligt mamman till de döda bröderna i Saving Private Ryan. Vi knappt träffar den här kvinnan, men utan det är så här, militärer åker ut för att lämna beskedet att då alla hennes söner är döda och en, Matt Damon, saknas i is missing in action liksom. Men hon är den här liksom, hon bor där, hon är en mamma, förstår du? Hon står och hänger tvätt, hon har ett förkläde. Hon är mamma helt i sin roll. Det finns ingen så här modern kvinna som vill bryta sig loss från modersrollen och sådär. Den mamman vill jag ha. Min fantasi av den mamman. Ja, mammornas mamma. Ja, och det behöver inte vara den här skrattande bullmamman som är särskilt aktiv. Utan igen, precis som Obi-Wan Kenobi är rätt tyst då, så kan jag tänka mig att min mamma är också ganska tyst. Hon är bara en modersroll. Det är inte massa andra grejer där och stör. Nej, men du kan ju krydda till det lite och ta Meryl Streep då i Bröderna Mason County. Då får du ju mamma, men du får också att min mamma har någonting inom sig. Hon har levt ett tidigare liv. Det finns någonting där. Hon inte Nej, jag vill inte veta det. Jag vill inte veta det, Emil. Och jag tror Meryl Streep i Bröderna Mason County fick vi se en väldigt... Vi fick ju knappt se hennes familjeliv, utan filmen utspelas när hon har den här affären. Mm. Jag tror att hennes besvikelse över, alltså så här, hennes underliggande besvikelse över att det finns något mer i hennes liv, gör att i alla de filmscener vi inte får se, så är hon faktiskt ganska, hon gråter nog ganska mycket, hon blir ganska arg. Hon har svårt att hålla den här modersrollen. Hon är italiensk, hon har ett italienskt temperament säkert, det skriker och sådär. Ja, och då har vi igen mamma och mina mostrar. Så att, nej, jag vill ha mamman till de döda bröderna i Saving Private Ryan. Ja, hon ska helt enkelt hålla käften liksom. Ja, en Sally Field i Forrest Gump-karaktär också, lite åt det hållet. Det jag inte ville ha då, eftersom det är lite för likt. Hon kanske inte är tillräckligt tyst, säger jag. Ursexistisk här i min analys. Men... ja. Min mamma aldrig dock. Hon har inte bakat bullar och sånt. Hon har mer bara varit den mamman som kämpar för sina barn lite sådär, du vet. Ja. Jag tror att det finns någon som säkert mamma i Titanic, den filmen, du vet. Som är såhär, ni ska få ett bättre liv i Amerika, du vet. Jag offrar allt vi har för det här. Jag offrar i princip mig själv för att ni ska kunna ha ett bättre liv. Det är min mamma. Och min mamma kanske är lite din Allison Jenny. För att jag känner mig så hård här. Men hon har ju samtidigt varit den som, när en lärare när jag gick i tredje klass hade slagit mig, det var något så här, då gick hon raka vägen ner och bara konfronterade honom. Förstår du? Min pappa är lite mer sån. Jag fick en gång en snöboll i ansiktet i lågstadiet eller någonting. Alltså det kom ögat på något sätt och blev så här infekterat. Då fick han så här snöbollskastning förbjudet på hela skolområdet och så där. Okay. Så han har alltid varit den som ställt upp, du vet, alltså det, ja, men tatt fighter med lärare och sånt, som alltså, du vet, ingen sätter sig på mina barn eller du vet, ingen så där. Han har alltid funnits där när det väl hjälpt, men min mamma liksom alltid funnits där på ett annat sätt än min pappa kanske, om man förstår vad jag menar. Eftersom jag bott med min mamma, det är inte konstigt. Min syster. För jag har valt en syster som syskon och inte en bror. Jag har ju intressant. Jag har ju rätt många syskon. Men jag har tre helsyskon och de vi är typ alltså i samma ålder alla. Vi födda liksom under 3 år alla vi 4. För det gör att jag nu valde ett äldre syskon, för det har jag aldrig riktigt haft, vet, någon att se upp till eller inspireras av eller som kan lära någonting om livet eller ge en musiksmak eller en filmsmak och sådär. Lite mentor här också. Ja, lite så. Därför har jag valt Zooey Deschanels karaktär i Almost Famous. Då kan jag direkt säga att det har faktiskt jag också. Jaha. Ja. Jag fick leta för att jag visste precis vilken typ jag också alltid drömt om. Jag har ju bara yngre syskon. Ja. Och haft varit en helt okej mentor faktiskt. Alltså så här, jag har varit bra på att säga de här grejerna. Din danska hybris. Jag har varit en rätt bra mentor, alltså det har jag varit. Jo, men, nej, men till just mina småsyskon i att säga såna här grejer. Och i förra avsnittet pratade du om att dina syskon, de glorifierar dig, eller fan det var. Ja, men det kan jag också tycka. Alltså, det är sjukt, alla mentorer. Gustav, fy fan. Den självbilden är väl ganska insiktsfull. Jag menar, Obi-Wan Kenobi går säkert hem och sätter sig och känner att herregud, varför den här Lupa gör allt jag säger? Varför gör han det? Okej, men kan inte du motivera varför du har tagit Zooey Deschanel i Almost Famous då? Så kan vi se varför vi har... Nej, men jag har också alltid drömt igen där. Precis som med Obi-Wan Kenobi-farsan så drömde jag om att ha en stora syster som bara liksom pushade mig och sa saker som att kom ihåg att ingenting är ditt fel. Alltså så här, eller det här kommer ordna sig. Ja, och jag valde henne också för att eller främst för att hon leder in en på rätt väg. Hon ger ju vår huvudkaraktär i den här filmen liksom hennes skivsamling. Och det är det som gör att han hittar sin väg in i liksom rockmusiken och som journalist och sådär. Och det är det, det var så skönt att ha haft någon som tidigare i mitt liv, att jag fick upptäcka lite själv att jag vill hålla på med film. Nu kanske jag kommer ge upp det då, men att jag ville det. Ja, men då är du som anklagar mig för hybris. För att för mig har varit noga att vara det här till mina syskon. Hur är du? Är du det, den här mentor som du själv vill ha till dina syskon? Men jag tror vi är för nära i ålder. Vi har alltid varit kompisar typ. Vi har varit väldigt nära. Jag och mina bröder och min syrra. Sådär, alltså vi har alltid umgått ihop. Vi umgås fortfarande väldigt mycket och sådär. Nästan. Alltså jag känner mig lyckligt lottad nu när man ändå är 30. Det är ju, liksom, och jag kan säga det är ju lättare när man har. Till exempel min yngsta syster, hon är 14 år yngre. Där har det varit mycket lättare att man kunde till en 14-årig flicka liksom säga att, alltså så här, det här behöver du inte bry dig om. Du behöver inte göra det här dumma som... Nej, precis, vi upplevde nästan titta allting, honom i ögonen. Vi upplevde allting i livet samtidigt nästan. Jag hade inte mer erfarenhet än vad de hade av någonting. Nej, att vara då blir ju mer stand-by me-häng liksom, där alla i lika goda kolsupare, där någon plötsligt kan en hjälpa till. Sen är det den som vill bli tröstad. Ja, lite mer. Alltså, nu bor vi alla på olika ställen. Men jag var hemma nu i helgen för att jag firade min systerdotter som fyllde 2 år. Väldigt trevligt. Och jag gav också min mamma Avengers-boxen med alla Marvel-filmer. Hon blev väldigt glad. Så nu ska hon hem och kolla igenom, du vet. Och de låg också i den här boxen, så låg alla Marvel-filmer i rätt ordning. Så jag sa till mamma, nu ligger de i rätt ordning. Så du börjar med Iron Man, sen ser du Hulk, sen ser du Iron Man 2, så här. Men i alla fall, då var jag hemma och då umgicks jag lite med mina bröder och vi spelade tv-spel igen som vi inte gjort sedan vi... Alltså vi spelade väldigt, väldigt mycket tv-spel när vi var små och vi tillsammans. Vi bodde tillsammans till upp till vi var 19, 20, 21 någonting. Så vi alltid umgås väldigt mycket. Och så nu var det så skönt att komma hem i helgen och alla var hemma och sådär. Och vi satt 2-3 på natten och bara satt och spelade tv-spel tillsammans. Sådär. Och då kände jag mig väldigt lycklig lotta att man ändå har sina syskon så nära. Bara nära i ålder, men även att vi umgås så mycket som vi gör så. Det känns fan väldigt fint. Men det var ändå kul då att vi valde samma syrra, för då är vi ju samma familj nu. Så då kommer vår gemensamma familj ha 2 husdjur helt enkelt. Och det är kul, för jag tror det finns en misstanke om att vi kanske kan ha valt samma husdjur också. Okej. Okay. Ska vi säga det på samtidigt, på 1, 2, 3? Okej. Okay. Vem räknar ner av oss? Jag. Okej, okay, 1, 2, 3 och sen säger vi det, eller hur? Ja. Okej, okay, okej. Okay. 1, 2, 3. Gizmo. Ja, men vad fan, jag sa Gizmo. Och jag sa Mogwai. Och Mogwai är arten som Gizmo är. Okej, okay. Ja, precis, Gizmo då. Ja, jag tänkte lite också att det är självklara valet för de som inte vill välja hund eller en katt kanske. Ja, det är väl alla som vill ha. Ja, precis. Det känns lite tråkigt att vi hamnade så nära mot slutet. Eller så kanske det bara är trevligt. Jag tycker lyssnarna ska själva fundera på vad de själva behöver för faders- och modersgestalterna skilde sig åt som fan. Mm. Så Deschanel är ju en karaktär som fanns mycket i 80-talsfilmerna. Och Gizmo kanske är det ultimata husdjuret fortfarande för alla som har träffat på Gizmo. Ja men för det intressanta är ju, ja, det håller jag med om Gizmo. Jag tänkte lite att han kanske väljer IT. Nej, men vet vilken som låg närmast förutom då Gizmo? Nej. Det var Wall-E faktiskt. Ja, ja jo. Det kan, men han har lite samma egenskaper. Men det är intressant att vi valde ju, det är att jag och du verkar ha väldigt skilda mammor och pappor och vi valde liksom alternativ, det motsatta, så att då blir det svårt att välja samma. Men ja. Jag tror att vi båda vill ha en äldre syster som ger oss vinylskivor. Trevligt, ja. Trevligt. Jag tror det kan vara lite också så här singelkillar. Alltså man vill ha, fast nej, i och för sig, jag har alltid velat ha just en stora syster. Alltså kanske för att man märkte att kompisars stora syrror var lite mer som på film mot kompisars storebrorsor som aldrig var som vad är John Cusack i Stand By Me, som finns i så här flashbacks för han är död. De där supportive storebrorsorna, de där stöttande storebrorsorna träffade jag aldrig på. Och jag hade kunnat berätta en historia där för dig, men då tycker du att jag har storebrors hybris igen. Men jag fick cred från grannen kom över på sin student och sa att du var den enda av storebrorsorna som inte var taskig mot oss. Och där jag blev så här, det är bland de finaste komplimanger jag har fått. För då visade jag så här att fan, det går att lära sig från film. Och jag försökte ändå vara lite då John Cusack i Stand By Me. Alltså den här storebrorsan som även om han ibland är svinig, för det kunde jag vara. Alltså fan, jag har gjort fula saker. Men när det här syskonet mår riktigt dåligt, så kopplade jag på den här Obi-Wan eller John Cusack i Stand By Me, eller då Zooey Deschanel, förstår du? Mm. Alltså det tänket. Alltså man tar det ansvaret. Det tycker jag alla stora syskon kan göra hela livet ut. Det handlar ju inte bara om en barndom, utan hela livet ut. Men hörru, det finns ju en röd tråd här i varje fall. Och det är ju att vi vill väl alla ha. För jag tror att om vi är ganska överens när vi väljer en filmfamilj, så talar det för att ganska många tycker skulle välja likadant. Och det är ju det här att alla vill ha en familj regisserad av Steven Spielberg, eller hur? Ja, det är självklart valet. Och ja. inte en familj regisserad av han Reffen. Nej, det vill man inte ha. Och men hör du, innan och, för vi måste och Ryan Gosling som den tysta brorsan som aldrig pratar. Men säg något för i helvete. Ja, verkligen. Och plötsligt skriker han till så här jobbigt och alla bara shit, vad var det nu? Alltså du behöver få en diagnos. Hörru, bara här kort innan vi kanske, du kanske säljer vår podcast lite till spridningen av den. Vet vad jag älskar mest med vår filmfamilj? Nej. Det är när släkten kommer på besök. Våra morbröder Chris Farley och Adam Sandler. Som kanske jag tycker. Nej. Jo men vänta nu. Nu ska du få en egen. Alltså, jag går ut och leker med Chris Farley och Adam Sandler. För att jag gillar ju att vara ute överhuvudtaget. Vet du vem du får? Nej. Du får någon som kan sitta inne och spela data med dig. Och det är då naturligtvis, vad fan heter Kevin Smith skådisen som har en liten roll i Enemy of the State? Jason. Jo men vet du, han heter Lee efternamn. Jason Lee. Ja, han kommer, så han hänger med dig och spelar tv-spel medan jag går ut och kör böghumor med Chris Wahl och Adam Sandler. Jag sitter inne och blir Scientology förstörd av Jason Lee. Ja, precis, och på kvällen är han med i den rörelsen? Ja, han är Scientolog. Ja, men och på kvällen så sjunger våra grandparents. De slipper vara farmor och mormor, utan bara grandparents, det engelska ordet. Och det är Walter Brennan i Rio Bravo, denna gamla sköna gubbe, och Hattie McDaniel från Borta med vinden, den här skrattande, storbystade svarta kvinnan. Det är de perfekta morföräldrarna för att vi ska hitta lite värme i vårt liv. Jag hade hellre att det knackar på dörren och Sylvester Stallone står där inne eller utanför. Vad ska han göra där? Som vad? Han är vår morfar. Han är för gammal. Det måste vara en gammal film. Det måste vara en vithårig gammal morfar. Men han är ju fan 65 eller du vill någonting. Ha en kroppsbildare. Ja. Ja. Den här podcasten finns ju på iTunes, Gustav. Och den finns också på er egen hemsida, tittansnacka.se. Och den finns på finfinns.se. Vi finns på Facebook. Gilla oss där om ni tycker det här har varit intressant. Det skulle vara jättehärligt om ni gillar oss. Och ni får gärna dela oss också. Sprida oss. Be andra människor lyssna på oss om ni tycker vi är värda det. Vi skulle gärna vilja att fler lyssnar på oss. Vad är det vi kommer prata om nästa vecka, Gustav? Jag tycker vi håller det lite öppet för att jag vill diskutera med dig det sen. Okej, okay. Men jag kan också säga att vi har på vår Facebook en omröstning där ni kan rösta om ett svenskt drama som vi har tänkt prata om någon gång i framtiden. Så hoppa in på vår Facebook-sida och se vilka filmer det är och rösta. Det tycker vi också om. Nu säger jag hej då till dig, Gustav. Hej då!